ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا کوئی پابندی نہیں تھی سوا ایک پابندی کی کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. لیکن شیطان نے وسوسہ آدم اور حوا کی دل میں ڈالتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی اس نہی کی ارتکاب کو مزین بنایا, اس طرح کی صورت اعراف میں ہے فَدَلَّاهُمَ بِغُرُورِ, دھوکہ دیا آدم اور حوا کو, تو آدم اور حوا نے اس درخت سے کھا لیا. تو پھر بعد میں احساس ہوا اپنی غلطی کا, ندامت کا اظہار کرتے رہے لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا, تو اس کی طرف اس بات کی اللہ رب العزت وضاحت کرتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ عَنْهَا, پھر پسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, ان دونوں کو نکال دیا شیطان نے ان نعمتوں سے جس کے اندر ہوتے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ, اور ہم نے کہا اتر جاؤ تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَى حِين, اور فائدہ اٹھانا ہے زمین سے ایک مقرر وقت تک. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, أَزَلَّا یہ زلت سے ماخوذ ہے, زلّا خطیئہ کو کہا جاتا ہے. وَالزَّلَّةُ هِيَ الْخَطِيئَةُ, زلہ خطا کو کہتے ہیں, گناہ کو. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, پھر اس کا لغوی معنی ہے زلل کا, یہ زلق کی معنی میں ہے, زلق زالام قاف پسلنے کی معنی میں. تو پسلا دیا ان کو شیطان نے, یعنی ان سے گناہ کرایا شیطان نے, گناہ میں ان کو مبتلا کر دیا شیطان نے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, جنت سے, یعنی شیطان نے ان کو پسلا دیا اس درخت کے ذریعے سے یا پھر انہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے جنت کی طرف, شیطان نے ان کو جنت سے پھسلا دیا, تو انہا کی ضمیر درخت کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور جنت کی طرف بھی. درخت کی طرف لے لیں گے تو پھر مطلب یہ کہ اصدر الشیطان ذلتهما بسبب الشجرہ, شیطان نے ان سے گناہ کرایا درخت کی ذریعے سے. اگر ضمیر کو جنت کی طرف لے لیں گے تو پھر مطلب یہ کہ شیطان نے ان کو پسلا دیا جنت سے, یعنی ان کو جنت سے دور کر دیا. ازل میں دو قرات ہے, ازلہما اور ازالہما. ازالہما لے لیں گے تو پھر مطلب یہ ہے کہ نحاہما, ان کو جنت سے یک طرف کر دیا, جنت سے ان کو یکسو کیا شیطان نے گناہ کی وجہ سے. ازلہ پڑھیں گے جیسے کہ عام مشہور قرات ہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پسلا دیا جنت سے اس ایک گناہ کی ذریعے سے. فاخرجہما, پھر شیطان نے ان کو نکال دیا, مما ان نعمتوں سے ان عزتوں سے, کانا فیہ جس میں آدم اور حوا تھے. فاخرجہما من النعیم والکرامہ والجنہ, ان کو ابلیس نے نکال دیا نعمتوں سے, شرافت سے اور جنت سے. اخراج کی نسبت, نکالنے کی نسبت شیطان کی طرف ہوئی ہے, اس لیے کہ آدم کو گناہ کی طرف شیطان نے دعوت دی تھی کہ آپ یہ درخت سے کہیں شجرۃ الخلد, یہ وہ درخت ہے کہ اسے آپ کہیں گے تو جنت میں ہمیشہ رہیں گی, وملک لا یبلا, اور آپ کی بادشاہت کبھی زائل نہیں ہوگی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسم اٹھا کر کہنے لگا کہ میں آپ دونوں کے ساتھ میں خیرخواہ ہوں, خیرخواہی کرنے والا ہوں. یہ ابلیس کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو خیرخواہ, اللہ اور رسول کو بدخواہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں خیرخواہ ہوں, اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا اس میں خیر نہیں ہے, میری پیروی میں, میری اتباع میں تمہاری خیر ہے. بہت سارے لوگ اس ابلیس کی اس وسوسے کے اندر مبتلا ہے کہ دین کی رہنمائی اور دین کی ہدایت ان کو بدخواہی کی شکل میں نظر آتی ہے, شہوات اور خواہشات کی پیروی اور اتباع وہ خیرخواہی کی شکل میں نظر آتی ہے. یہ فطرت کی معکوس ہونے کی علامت ہے, جب فطرت الٹی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی علامت ہے کہ خیر شر کے رنگ میں انسان کو نظر آتی ہے اور شر خیر کے رنگ میں نظر آتا ہے. تو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, تو فلما ذاق الشجر بدت لهما سوآتهما. سورۃ اعراف, جب اس درخت سے کھا لیا آدم اور حوا نے, بدت لهما سوآتهما, ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی, فوراً جنت کے لباس اللہ نے ان کے جسم سے اتار دیا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی معصیت کی وجہ سے انسان کی جو عزت کی لباس ہوتا ہے وہ لباس اتر جاتا ہے, پھر ذلت کی لباس انسان کو پہنایا جاتا ہے. تو یہ ابلیس کی عادت ہے لوگوں کی عورت کو ظاہر کرنا, بے حیائی لوگوں میں پلانا. بدل لہما سوآتہما, دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. درختوں کے پتے لے کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے تھے آدم اور حوا. یہ ابلیس کا کام ہے لوگوں کو ننگے کرنا اور یانیت پلانا اور اس کی طرف دعوت دینا. یہ شیطان کی ابتدائی دعوت ہے, اس کا مقصد ہے, اس کی تمام کوششوں کا مقصد یہی ہے. جیسے کہ ہمارے بابا اور ماما آدم اور حوا کے ساتھ اس نے کام کیا تھا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, ان نعمتوں سے ان کو نکال دیا. تو شیطان کا مقصد ہوتا ہے انسان کو نعمت سے باہر نکالنا, مصیبت کے اندر مبتلا کرنا, عافیت کی نعمت سے, سکون اور راحت کی نعمت سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلق کی نعمت سے اور روحانیت کی نعمت سے نکال کر کے معصیت کی دلدل میں مبتلا کرنا, یہ شیطان کی خواہش ہے. وقلنا اهبطوا, اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم. یہ قلنا, یہ جمع کا صیغہ ہے, یہ من باب تعظیم لا من باب تعدد. یہ تعظیم کی خاطر لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کہیں کئی اللہ ہے, اللہ ایک ہی ہے, لیکن یہ تعظیم کی خاطر اللہ رب العزت نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے. تو اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ میں خود بھی اپنی تعظیم کرتا ہوں, تو تم بھی میرے تعظیم کیا کرو. اور پھر عربی زبان میں یہ جمع کا صیغہ برائے تکریم, برائے عزت استعمال ہوتا ہے. کسی بڑے کو بڑے سے جب خطاب کرتے ہیں تو کم کہتے ہیں, انتم کہتے ہیں. جیسی اہل علم کے فضیلت میں لکھی گئی جو کتابیں ہیں اس میں یہ ہے کہ علماء کے ساتھ ایک ادب ہے کہ عالم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئی اس نے یہ کیا تھا, تم نے یہ کہا تھا. عالم کے لیے بے ادبی کا لفظ استعمال کرنا یہ اہل علم کے ساتھ سخت بے ادبی ہے. تو انت ضمیر اور کاف ضمیر عالم کی طرف لٹانا اہل علم کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے. تم نے کہا تھا اس دور میں انک قلت, یا انت تقول, آپ نے کہا, تم نے کہا تھا اور تم کہتے ہو, یہ نادرست ہے. تو عربی زبان میں جمع کا صیغہ برائے ادب استعمال ہوتا ہے. بڑوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں قل تم, آپ نے کہا تھا, اگرچہ جمع کا صیغہ ہے لیکن ایک شخص کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں بھی لفظ مستعمل ہے. ہم نے کہا اہبطوا, اتر جاؤ, کیونکہ جنت آسمان میں ہے تو وہاں سے اللہ رب العزت نے اترنے کا حکم دیا. پھر اہبطوا یہ جمع کا صیغہ ہے, آپ سب اتر جائیں. تو ادھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آدم اور حوا تو دو تھے, ان کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کرنی چاہیے, اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو دو جواب دیتے ہیں اہل علم. پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں آدم, حوا اور ابلیس تینوں مخاطب ہیں, تو تینوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے بھی تو اتر جاؤ یہاں سے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آدم اور حوا ہی مراد ہیں اور ان کی زمن میں ان کی نسل اور اولاد مراد ہیں, کیونکہ یہی آدم اور حوا تمام نسل انسانی کا مرجع ہے, مبدا ہے, ابتدا انہی سے ہوئی ہے. تو چونکہ وہ تمام انسانیت کا مبدا ہے, مرجع ہے, سرچشمہ ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس میں آدم, حوا اور ان کے اولاد سب داخل ہیں. کہ بھی تو آپ اتر جائیں, آپ بھی اور آپ سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ بھی, آپ سب اتر جائیں یہاں سے. اہبطوا, یہ دلیل ہے کہ یہ جنت وہ جنت ہے جو آسمان میں ہے. اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. وہ جنت جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, کیا وہ جنت حقیقی ہے جو مسلمان قیامت میں اس میں جائیں گی جو اہل ایمان کا اصل ٹھکانہ ہے, یا جنت سے مراد کوئی ایک عام باغ ہے جو زمین میں ہے, اللہ نے کسی باغ کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. دو موقف ہے اہل علم کا. کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک باغ ہے جو زمین میں تھا, وہاں پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور پھر وہاں سے باہر نکال دیا. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اس جنت سے مراد جنت حقیقی ہے, یہ دوسرا موقف راجی ہے. جنت سے مراد جنت حقیقی ہے. اگر اس جنت سے مراد جنت حقیقی نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت خود اس کی وضاحت کرتے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے. اس لیے کہ قرآن کی اصطلاح میں غالباً جنت اس جنت حقیقی کو کہا جاتا ہے, اور ہر اس بات کی وضاحت جس سے امت کسی اشکال کے اندر مبتلا ہوتی ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے. تو نبی علیہ السلام پر یہ فرض تھا کہ آپ اس کی وضاحت فرماتے. تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ خبردار جنت سے وہ جنت مراد نہ لینا جو حقیقی جنت ہے, بلکہ اس جنت سے مراد جس میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا وہ ایک عام باغ ہے. ایسی کوئی بات کتب حدیث میں اور ذخیرۂ حدیث میں نہیں ملتی. تو یہ دوسرا موقف راجی ہے کہ جنت سے مراد جنت حقیقی ہے. یہ بھی تو آب اتر جائیں جنت سے زمین کی طرف. بعضکم لبعض عدو, یہ مبدأ عداوت کے بارے میں اللہ خبر دیتے ہیں کہ آج کے بعد قیامت قائم ہونے تک بعضکم تمہارا بعض لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہے. کس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا بعض بعض کے لیے دشمن ہے؟ ایک تو آدم اور ابلیس کو کہا جا رہا ہے کہ آج کے بعد آدم اور ابلیس کی آپس میں دشمنی ہے, ان کی نسل میں بھی آپس میں دشمنی رہے گا, عداوت رہے گی الی یوم القیامہ. جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد آیات میں اللہ نے تنبیہ کیا ہے, خبر دی ہے, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو تم اپنا دشمن سمجھ لو, اس کے ساتھ دوستوں والا معاملہ نہیں کرنا. دشمن ہے تو دشمن کی خواہش یہی ہوتی ہے اپنے دشمن کو تکلیف میں مبتلا کرنا, نعمتوں سے اس کو محروم کرنا, اس کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا, جیل کے اندر ڈالنا, یہ تو دشمن کا کام ہوتا ہے. تو خبردار یہ شیطان بھی تمہارا دشمن ہے, تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے, تمہیں رسوا کرنا چاہتا ہے, تمہیں اللہ رب العزت کی جیل میں ڈالنا چاہتا ہے. تو اس کی شرور اور وساوی سے بچ کر کے رہنا ہے. یہ ہوتا ہے بدخواہ, لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو خیرخواہ ثابت کرے, اللہ اور اس کے رسول کو بدخواہ ثابت کرے. بعضکم لبعض عدو. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه عدو مبین ولقد ضل منکم جبلا کثیرا فلم تکونوا تعقلون. اللہ نے تو پہلے سے عہد لیا تھا کہ دشمن ہے, تم نے اس کی عبادت نہیں کرنی, یہ تمہیں اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی قدم کے پیچھے نہیں جانا, اس کے نقش قدم پر نہیں جانا, یہ تمہارا دشمن ہے. افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو اس حال میں کہ تمہارا دشمن ہے؟ بئس للظالمین بدلا, وہ جو ظالم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کو شیطان کی دوستی سے بدل دیتے ہیں, اللہ کی دوستی چھوڑ دیتے ہیں, شیطان کی دوستی اختیار کرتے ہیں, یہ ظالم لوگوں کے لیے کتنا برا بدلہ ہے. کہ اللہ رحمان کی دوستی چھوڑ دیتے ہیں شیطان کے دوست بنتے ہیں, رحمان کو اپنے بدخواہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کیا, اللہ نے صحیح دین نہیں بھیجا, ایسا قانون بھیجا ہے کہ جس میں عیاشی اور فحاشی کی اجازت نہیں دی جاتی, اور ابلیس کا جو دین ہے شیطان کا وہ ان کو خوبصورت نظر آتا ہے. یہ دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھ لو. یہ بہت کچھ کرتا رہے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم, جب قیامت قائم ہوگی تو یہ شیطان آ کر کے تمام انسانیت سے خطاب کر کے کہے گا, اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سب حق پر مبنی تھا, وہ سچ تھا, اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تمہیں جھوٹ بولتا تھا. فاخلفتکم, میں نے اپنے تمام وعدوں کی مخالفت کی ہے, میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. وما کان لی علیکم من سلطان, اگر تم یہ کہو اللہ کے سامنے میرے خلاف کوئی مقدمہ درج کرو کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا, تو میرا جواب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی قوت نہیں تھی دنیا میں کہ میں نے تمہیں زبردستی کسی گناہ کے اندر طرف کھینچا ہو. وما کان لی علیکم من سلطان, میرے پاس کوئی قوت نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی. الا ان دعوتکم, صرف میں تمہیں دعوت ہی دیا کرتا تھا, بس تمہارے دل میں آ کر کے وسوسہ ڈالتا تھا. میرے پاس تو قوت نہیں تھی کہ میں پولیس اور فوج کے ذریعے سے تمہیں زبردستی اللہ کی معصیت کی طرف کھینچتا, میں تو صرف دعوت ہی دیتا تھا. فاستجبتم لی, تم نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے میرے دعوت کو قبول کیا, لبئی کہا. فلا تلومونی, آج تم مجھے ملامت نہ کیا کرو. ولوم و انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کیا کرو. ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخیہ, جو تمام زندگی میری پیروی کرتا رہا وہ بھی میرے بات سنے, آج میں ان کو نجات نہیں دے سکتا اور نہ وہ مجھے نجات دے سکتے ہیں. اور انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, اور یہ کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتا رہا, اب میں اسے بری بیزار ہوں, میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنایا. پھر اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یہ شیطان بھی ظالم ہے اور اس کی نقش قدم پر چلنے والے لوگ بھی ظالم ہیں. آج تمہاری اس گفتگو کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يَبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, دنیا میں تمہارے پاس میری وعید اور دھمکی آئی تھی, آج کسی بات میں تبدیلی نہیں ہوگی. آج تمام ظالمین کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے, عذاب علیم ہے. تو بعضکم لبعض عدو, یہ دشمن ہے. اسی طرح کچھ اہل علم کا موقف ہے کہ بعضکم لبعض عدو, اس میں آدم کے اولاد بھی داخل ہیں, کہ آدم کے اولاد ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہیں, کیونکہ شروع سے جیسی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی تو اس وقت سے لے کر بس دو جماعتوں کی جنگ شروع ہے, حزب الرحمن اور حزب الشیطان. آدم کے کچھ اولاد آدم علیہ السلام کی تنظیم اور جماعت میں ہے, اور آدم علیہ السلام کے کچھ اولاد شیطان اور ابلیس کی تنظیم اور جماعت میں ہے. اس دور سے لے کر جیسے کہ قابل اور حابیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی, قابل چلا گیا ابلیس کی طرف اور حابیل رہا آدم علیہ السلام کی طرف, تو اس وقت سے یہ جنگ بس اب لڑی جا رہی ہے, قیامت تک لڑی جائے گی. یہ آدم کے اولاد میں بھی آپس میں دشمنی ہے, اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعا کی تھی اللہ رب العزت سے, اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت آپس میں لڑ نہ پڑے, یہ آپس میں اختلاف نہ کرے. اللہ نے تو دو دعا قبول کی تھی, لیکن اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی کہ نہیں, یہ آپس میں لڑیں گی, یہ آپس میں جنگ کرتے رہیں گے. تو بعضکم لبعض عدو, آدم کے اولاد بھی آپس میں دشمن ہے, مسلمان کافر, حزب الرحمن اور حزب الشیطان کے درمیان, اسی طرح آدم اور ابلیس کے درمیان بھی جنگ ہے, دشمنی ہے. تو عجیب بات ہے کہ دنیا میں ہم کسی اپنے دشمن کے ساتھ خیرخواہی نہیں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھے نہیں سوچتے ہیں, اور ابلیس کے بارے میں بہت سارے لوگ صحیح سوچتے ہیں. اور پھر ابلیس کی جو سب سے ظاہری جو اس کی نسل ہے وہ یہود اور نصارہ ہے, جس کی ابلیس کی شکل بناتے ہیں. ان کی کمپنیاں دیکھیں, وہاں پہ بھی ابلیس کی شیطان کی شکل ہے. اب باقاعدہ تو شیطان کی عبادت کی جاتی ہے یورپ میں, باقاعدہ طور پر ان کی تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, جو خود برملا کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں, شیطان کی عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العزت کے مقابل میں. بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر, اور تمہارے لیے زمین میں ٹہرنے کی جگہ ہے. مستقر یہ قرار سی ہے, رہنے کی جگہ. پھر مستقر میں یہ معنی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے, جیسے سورۃ فرقان میں جہنم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ساعت مستقرا و مقاما, جہنم برا ٹھکانا ہے, چاہے وہاں پہ کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے رہے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے, دونوں صورتوں میں برا ٹھکانا ہے. جنت کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک یرزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. جنت میں بھی اگر انسان تھوڑی دیر رہے فرض مثال, تو پھر بھی بہت ہی اچھا ٹھکانا ہے, اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے تو بہت ہی اچھا ٹھکانا ہے. اور اصول یہی ہے کہ جو جنت میں جائے گا ہمیشہ رہے گا. تو مستقر قرار پکڑنے کی جگہ, رہنے کی جگہ, جہاں پہ انسان تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہو. تو اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, زمین میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے تھوڑی مدت کے لیے. اشارہ ہے کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی, ایک مؤقت اور مستعار عاریت کی زندگی ہے, چند دن رہنا ہے پھر چلے جانا ہے. جیسے کہ یہ قافلہ چل رہا ہے روزانہ, کئی ہزار لوگ بلکہ کئی لاکھ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور پھر کئی لاکھ آتے ہیں اس دنیا میں. مستقر ومتاع الی حین, اور فائدہ ہے ایک مدت تک. متاع ما یتمتع به قلیلا ثم یفنی, ہر وہ چیز جس سے انسان تھوڑا سا فائدہ اٹھاتا ہو پھر وہ چیز فنا ہوتی ہو, فنا پذیر ہو, اس کو متاع کہا جاتا ہے. ما یتمتع به قلیلا ثم یفنی, جس سے تھوڑا سا فائدہ انسان اٹھاتا ہو, جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو کچھ نہ کچھ, اور پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہو, اس کو متاع کہا جاتا ہے. تو دنیا بھی اسی طرح ہے, اس سے تھوڑا سا انسان فائدہ اٹھاتا ہے پھر یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے, پھر یہ فنا پذیر ہے. کسی کے ساتھ اس نے وفا ابھی تک کی نہیں, اگر یہ وفا کرتی تو ابھی ہمارے آبا اور اجداد زندہ ہوتے, لیکن وہ نہیں ہے, ان کے ساتھ اس نے وفا نہیں کیا تو ہمارے ساتھ بھی نہیں کرے گی. تو بے وفا کے ساتھ وفا کرنا درست نہیں ہے. جب یہ بے وفا ہے تو اگر ہم اس کے ساتھ وفا کریں گے تو پھر ہم مغرور ہیں, ہمیں دھوکہ ہوا ہے. تو بے وفا ہے, اس کے ساتھ بے وفائی کرنی ہے, دل نہیں لگانا اس کے ساتھ. دل لگائیں گی, دوست اگر بے وفا ہو اس سے بہت زیادہ محبت کریں گی تو ایک دن آپ کو چھوڑ دے گا, جب چھوڑ دے گا تو پھر حسرت ہی رہے گی, پھر ندامت ہی رہے گی, پھر تمام زندگی پچھتاتے رہیں گے, لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. دنیا بھی بے وفا ہے, اس کے ساتھ دوسری نہیں کرنی. متاع الی حین, ایک مدت تک, اشارہ ہے دنیا کے زوال کی طرف اور دنیا کے عدم بقا کی طرف. الی حین, ایک مدت تک دنیا کی عمر ہے, ابد الآباد نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی یہ دنیا. ولکم فی الارض مستقر, زمین رہنے کی جگہ ہے, جسے اللہ رب العزت نے سورۃ مرسلات میں کہا ہے 26 نمبر آیت, الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کیا ہم نے زمین کو سمٹنے والی نہیں بنائی مردوں کے لیے اور زندوں کے لیے. تو سمٹنے والی ہے دنیا, جو زندہ لوگ ہیں ان کا اپنے اوپر سمیٹ لیتی ہے, اور جو انسان فوت ہوتا ہے ان کا اپنے پیٹ کے اندر سمیٹ لیتی ہے یہ دنیا, یہ زمین تو انسان کی ماں ہے. تو رہنے کے لیے جو موزون جگہ ہے اس مستعار زندگی میں وہ یہی زمین ہے. اس لیے کفار کی یہ کوشش ناکام کوشش ہے کہ جا کر یہ چاند میں رہیں گے, سیاروں میں جا کر رہیں گے, فضا میں رہیں گے, سب بکواسات ہیں. تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے, جائیں گے, لیکن وہاں پہ زندگی بسر کرنا غیر ممکن ہے. وہاں پہ نہ آکسیجن ہے, نہ ہائیڈروجن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور جو اللہ نے ملائمات اور سہولیات زندگی گزارنے کے لیے زمین میں پیدا کیا ہے, وہ قمر کے اندر موجود نہیں ہے. تو جھوٹ بولتے ہیں, وہاں پہ انسان مستقل طور پر نہیں رہ سکتا کہ وہاں پہ مستقل رہے اور وہاں پہ پھر انسان کی نسل بڑھتی جائے, غیر ممکن ہے. سب فضولیات قرآن کے خلاف ہے. رہنے کے لیے جگہ زمین ہے, لیکن ہمارے وہ مسلمان جو قرآن سے بے خبر ہے, کوئی بھی جھوٹی تحقیق جب دنیا غرب سے آتی ہے تو فوراً ان کی منہ کھلا رہ جاتا ہے, کبھی امریکہ نے یہ نکالا ہے, یہ اس نے یہ کیا ہے, ابھی تحقیق آ گئی ہے. قرآن پڑھ لیں, ہر قسم کی تحقیق قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. ابن منظور یہ عالم ہے افریقی, ان کی کتاب ہے لسان العرب, عربی زبان کی ڈکشنری ہے, اس میں تحقیق کرتے ہیں. کہتے ہیں اصل عربیت میں متاع مردار کو کہا جاتا ہے, مردار چیز کی مجبور انسان اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر بعد میں وہ درندوں کی خوراک ہے, درندے اس کو کہا جاتے ہیں, اس کو متاع کہا جاتا ہے. اصل عربی اس کلمے کے اصل کی طرف چلے جائیں تو مردار چیز کو کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی دنیا کو مردار کہا ہے. تو مردار سے فائدہ اٹھانا بوقت ضرورت جائز ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ مردار تو حرام ہے, لیکن اگر کسی کو موت کا ڈر ہو, کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا ہو, تو پھر اپنی جان کو بچانے کے لیے اس مردار سے کہنا فرض ہے. اگر نہیں کہتا اور اس کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ حرام موت مر جاتا ہے. تو دنیا مردار ہے, اور جو انسان ہے یہ سب مضطر ہے, مجبور ہے, اس کو استعمال کرنے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو بس اس سے جو ہے نا, پھر مردار سے انسان دلچسپی نہیں لیتا کہ بس جی بھر کر کے کہیں اور اس کو مزے کے طور پر کہیں, لذت اس سے اٹھائیں, یہ چیز نہیں ہے مردار میں. تو اللہ نے اس کو متاع کو, دنیا کو متاع کہا ہے کہ مردار چیز ہے اور تم مجبور ہو. تمہاری حیثیت اس مجبور انسان کی حیثیت سے ہے کی طرح ہے. بوقت ضرورت اس کو استعمال کرنا ہے, اس سے دلچسپی نہیں لینی ایک مدت تک. وہ ضرورت اور اضطراب کی مدت ختم ہو جائے گی. جیسے موت واقع ہوگی تو ہم اس کی طرف پھر محتاج نہیں ہوں گی. اگر ایمان ہوگا اور دنیا کے خاطر, اس مردار کے خاطر اگر اپنی ایمان کو ہم نے برباد نہ کیا ہو, تو پھر جیسے موت واقع ہوگی تو ہم اصل نعمتوں سے ہمکنار ہوں گی, اس کی پھر ضرورت نہیں رہے گی. متاع الی حین, ایک مدت تک اس میں فائدہ ہے. اب آدم سے تو غلطی ہو گئی, پھر کیا ہوا؟ جس طرح کی ابلیس سے غلطی ہو گئی تھی, ابلیس تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرجوم اور ملعون بنا, اور آدم سے غلطی ہو گئی تو پھر آدم نے کیا کیا؟ یہ چوتھی نعمت کا تذکرہ ہے جو شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ اپنی اس احسان کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں, ابلیس سے غلطی ہو گئی تھی, اس کو پھر توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی. تمہارے بابا سے غلطی ہو گئی تھی, اللہ نے اس کو توبہ کرنے کی توفیق دی, تو اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اگر ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی پر اللہ کا احسان تھا تو وہ احسان ہمارے اوپر بھی ہے. جیسے کسی کا اگر کوئی دادا نانا عالم گزر چکا ہے تو نسل در نسل فخر کرتے رہیں گے کہ ہمارے خاندان میں سے بہت بڑے عالم گزر چکے تھے. اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے شرافت اور عزت محسوس کرتے ہیں لوگ. آدم علیہ السلام پر اللہ کا یہ احسان در حقیقت کل نسلی انسانی پر احسان ہے. وگرنہ اگر آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کی توفیق نہ ملتی تو پھر ہم بھی چلے جاتے, ہم بھی ہلاک ہو جاتے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دی. فتلقا, پھر سیکھ لیا آدم و آدم نے من ربہ, اپنے پروردگار سے کلمات, چند کلمات. فتاب علیہ, اللہ نے آدم پر رجوع کیا, انہو ہوا التواب الرحیم, بے شک وہ اللہ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور الرحیم ہمیشہ مہربان ہے. تلقا تلقی سے ماخوذ ہے, تلقی تلقی کسی سے کچھ حاصل کرنا, کسی سے کچھ سیکھنا. جیسے کہتے ہیں کہ تلقت الامت بالقبول, امت نے اس کو قبول کیا ہے. فتلقا پھر سیکھ لیا آدم و آدم نے من ربہ اپنے رب سے. اللہ رب العزت کی ربوبیت کا تذکرہ ہے, اس سے مراد ربوبیت خاصہ ہے. ربوبیت خاصہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کی توفیق دے اپنے بندے کو. ایک ربوبیت عامہ ہے, اللہ کی عام ربوبیت جس کا بار بار تذکرہ ہو چکا ہے. وہ تو وہ ربوبیت مسلمان کافر سب کو حاصل ہے کہ اس کے اندر خلق ہے, رزق ہے, حیات ہے, موت ہے, کہ اللہ پیدا کرتا ہے انسان کو, پھر مار دیتا ہے, رزق روزی دیتا ہے, وہ بھی ربوبیت ہے. ربوبیت کی صفات میں سے وہ بھی کچھ صفات ہیں. اور ایک ربوبیت خاصہ ہے کہ اللہ اپنی صالحین اور نیک بندوں کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے, نیکی کرنے کی توفیق دے کر کے ان کی تربیت کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے. جب غلطی ہوتی ہے تو پھر توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے, توبہ کرنے کی سوچ پیدا کرتا ہے انسان میں. یہ ربوبیت خاصہ ہے جو اہل ایمان کے لیے ہے. تو آدم نے اپنے رب سے, رب سے مراد ربوبیت خاصہ ہے, سیکھ لیا آدم نے کلمات, کچھ کلمے. کلمات میں تین تفسیر ہے, چار تفسیر ہے. ایک تو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله الا انت اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت التواب الغفور, ایک ہی تفسیر کرتے ہیں. اور دوسرے مستدرک حاکم کی روایت ہے, لمبی سی دعا ہے کہ آدم نے اللہ سے فرما, اللہ سے کہا کہ کیا تو نے مجھے پیدا نہیں کیا, کیا تو نے مجھ میں اپنے روح میں سے روح نہیں ڈالی, تو کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں جگہ نہیں دی, وغیرہ وغیرہ. اور چوتھی تفسیر وہ ہے جو کہ سیوطی نے در المنصور میں ذکر کیا ہے, اور اسی طرح روح المعانی میں آلوسی حنفی نے ذکر کیا ہے کہ آدم سے جب غلطی ہو گئی تھی تو آدم نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا, تو عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت سے کہ اس محمد کی وسیلہ پیش کر کے, اس محمد کی وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے توبے کو قبول فرما. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ محمد کون ہے؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام نے کہا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے, یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک مقام ہے. اور پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ لولا محمد ما خلقتک, اگر محمد نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا بھی نہ کرتا, آپ کو میں نے محمد کی خاطر پیدا کیا ہے. یہ ضعیف جدا روایت ہے جو کہ مبتدعین اور متصوفہ اہل تصوف اپنے تفاصل میں روایت بیان کرتے ہیں. یہ من گھڑت جھوٹی روایت, ضعیف جدا روایت ہے. اس کو بیان کرنے والا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم جھوٹا راوی ہے. اس نے یہ بات ایسی اپنی والد کے گڑھ کے اپنے والد کی طرف نسبت کی ہے. یہ ضعیف جدا روایت ہے, قابل قبول نہیں ہے, غلط تفسیر ہے. چوتھی تفسیر جو راجی ہے, پہلے بھی جو تفاسر گزارا کی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اذا جاء الماء بطل تیمم, جب پانی میسر ہو تو تیمم باطل ہوتا ہے. جب قرآن کی تفسیر قرآن کے اندر موجود ہے تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت نے وہ کلمات بتلایا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کلمات کی تفسیر بتلائی ہے کہ کلمات سے مراد سورۃ اعراف کی 23 نمبر آیت. وہاں پہ بھی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے, تو اس قصے کے تتمے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تو کلمات سے مراد وہ کلمات ہیں سورۃ اعراف کی 23 نمبر آیت. فتاب علیہ, اللہ نے رجوع کیا آدم علیہ السلام پر. رجع علیہ بالرحمہ فقبل توبتہ, اللہ نے رجوع کیا آدم علیہ السلام پر اپنی رحمت کے ساتھ اور آدم کی توبے کو اللہ نے قبول کیا. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ مہربان ہے. الرحیم ذو رحمت الواسعہ الموصل الى عباده من یشاء, اللہ رب العزت کی رحمت انتہائی وسیع ہے, اللہ اپنی رحمت پہنچاتا ہے اپنے بندوں تک, بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. تواب افعال کے وزن پر ہے, مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, لیکن مبالغے میں انقطاع آنے کا احتمال اور امکان موجود ہوتا ہے. مبالغے میں انقطاع کے آنے کا امکان موجود ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس انقطاع کی وہم کو دفع کیا ہے اپنی رحیم کی صفت کو ذکر کر کے. اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, اس میں احتمال ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے لیکن شاید یہ منقطع ہو جائے کہ پھر اللہ قبول نہ کرے کچھ لوگوں کی توبہ. تو اللہ نے فرمایا کہ الرحیم, اللہ کی صفت توابیت ہمیشہ ہمیشہ ہے, اللہ کی صفت توابیت ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ توبہ قبول کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے, ہمیشہ مہربان ہے. جیسے کہ رحمان میں یہ فائدہ ہم نے بتلایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور اس طرح الرحمن الرحیم کی تفسیر میں وہاں بھی یہ فائدہ بتلایا تھا, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ مہربان, یعنی ہمیشہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. تواب, اللہ نے اس میں مبالغہ کیا ہے, اس لیے ایک تو توبہ کرنے والے بہت ہوتے ہیں, توبہ کرنے والا ایک نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں, تو سب توبہ کرنے والوں کے توبے کو اللہ قبول کرتا ہے. اسی طرح جن گناہوں سے توبہ کیا جاتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, ان کی شمار اور عدد ہی نہیں ہے. کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے, کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے, کوئی کسی گناہ پر پچھتاتا ہے, نادم ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, کسی کو کسی گناہ پر ندامت ہوتی ہے. تو گناہ بہت زیادہ ہے جن سے لوگ توبہ کرتے ہیں, تو ان کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر گناہگار جو جس گناہ کا بھی مرتکب ہو توبہ کرے میں اس کے توبے کو قبول کرتا ہوں. اسی طرح تواب مبالغہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اوقات دن اور رات کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے جس میں کوئی شخص توبہ نہ کرتا ہو, جس میں تعمیمی زمان ہے, ہر کسی نہ کسی ٹائم میں کوئی نہ کوئی بندہ توبہ کر رہا ہوتا ہے, تو جس ٹائم میں بھی انسان توبہ کرے اللہ اس کے توبے کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح مکان جگہ ایک نہیں ہے, بہت سارے جگہ ہیں زمین میں, ہر جگہ میں کوئی نہ کوئی توبہ کرنے والا ہوتا ہے, تو اللہ جو شخص جہاں کہیں بھی ہو توبہ کرے اللہ اس کے توبے کو قبول کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے مبالغے کا صیغہ ذکر کیا, انہ ہو التواب, تواب بھی ہے رحیم بھی ہے. پھر اللہ رب العزت کے بارے میں فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ فتاب علیہ, اللہ نے آدم پر رجوع کیا ہے. یہ ہر گناہگار پر اللہ رب العزت کا یہ رجوع ہوتا ہے, جو بھی گناہگار توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر رجوع کرتے ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی, اس پر بھی اللہ رب العزت کی کئی رحمتیں ہوتی ہیں. پہلی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ذہن میں یہ سوچ پیدا کیا ہے توبہ کرنے کی سوچ. بہت سارے لوگ ہیں جو توبہ کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں, توبہ کی سوچ بھی نہیں ہے ان میں. تو یہ اللہ جب کسی گناہگار انسان کے ذہن میں توبے کی سوچ پیدا کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے. دوسری رحمت یہ ہے کہ پھر توبہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں, توبہ کرنے کی توفیق اللہ رب العزت دیتا ہے. تو یہ توبہ کرنے کی توفیق بھی بہت بڑی اللہ رب العزت کی رحمت ہے. کچھ لوگ وہ ہے جو تو توبہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن پھر توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں, توبہ کرنی چاہیے لیکن توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اور کچھ لوگ پھر توبہ کرتے ہیں, تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کو اللہ نے توفیق دی ہے, تو یہ اللہ کی دوسری رحمت ہے. پھر اللہ رب العزت کی تیسری رحمت توبے میں یہ ہے کہ اللہ اس توبے کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ توبے کو قبول کرنا یہ اللہ رب العزت کی تیسری رحمت ہے اس توبہ کرنے والے پر. اسی طرح کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں, توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں توبہ کرتے ہیں, تو اس توبے پر استقامت دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ اپنی اس توبے پر پھر استقامت اختیار کرے, پھر وہی گناہ نہ کرے, اس گناہ کی طرف نہ جائے جس سے اس نے توبہ کیا ہے. تو یہ گناہ توبے پر استقامت یہ اللہ رب العزت کی ایک اور رحمت ہے اس توبہ کرنے والے پر. پھر اللہ رب العزت کی ایک رحمت اور ہوتی ہے توبہ کرنے والے پر, وہ یہ کہ گناہ چھوڑنے کے بعد اس کی جگہ میں نیکی شروع کرے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. توبہ کرنے کے بعد پھر نیکی شروع کرنا, اس کی جگہ میں ایک نیکی کا آغاز کرنا. تو یہ نیکی آغاز کرنا توبہ کرنے کے بعد نیکی شروع کرنا یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. وگرنہ کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں پھر کوئی نیکی بھی نہیں کرتے, گناہ چھوڑ دیا ہے اس گناہ کی جگہ میں کوئی نیکی شروع نہیں کرتے. اور جن لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے وہ پھر اس کی جگہ میں نیکی شروع کرتے ہیں. تو ایک توبہ کرنے والے پر اللہ رب العزت کے پانچ چھ قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں. پھر جو توبہ ہے اس کی کئی شرائط ہے کہ شرائط ہو تو پھر اللہ وہ توبہ قبول کرتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے الاخلاص, کہ توبہ کرنے والے کی ذہن میں اخلاص ہو. توبہ کیوں کرتا ہے؟ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے نہیں ہے کہ میں توبہ کروں گا تاکہ میری عزت بن جائے. گناہ اس لیے چھوڑتا ہوں کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی بے عزتی ہوتی ہے. عزت کی خاطر, اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر توبہ کرنا, اس میں یہ شخص اپنے توبے میں مخلص نہیں ہے, اس توبے میں اخلاص نہیں ہے. توبہ ایک نیکی ہے, تو ہر نیکی کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اخلاص کے بغیر اللہ نیکی قبول نہیں کرتا. تو اخلاص ہو, صرف اللہ کی رضا مقصد ہو. دوسری شرط ترک الذنب, الاقلاع عن المعصیہ, اس گناہ کو چھوڑ دینا, گناہ پر ڈٹے رہنا اور ساتھ ساتھ توبہ کرتے جانا, یہ اللہ کے ساتھ استہزاء اور اللہ رب العزت کا مذاق اڑانا ہے. الاقلاع عن الذنب, اس گناہ کو چھوڑ دینا, گناہ سے شدید نفرت کا اظہار کرنا اور اپنے آپ سے متنفر ہو جانا کہ یہ گناہ میں نے کیوں کیا ہے, میری عقل کہاں گئی تھی, کیوں میں نے سوچا نہیں ہے. اپنی ذات سے نفرت کرنا, اقلاع عن الذنب. تیسری شرط وہ العزم علی اللہ یعود, یہ پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. پختہ ارادہ کرنا, یہ نہیں کہ ابھی یا اللہ میری توبہ اور دل میں یہ سوچو کہ چلو پھر میں کل کر لوں گا. جیسے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے, کوئی گناہ کرتے ہیں پھر گناہ کرنے سے توبہ کرتے ہیں, تو جیسے اس توبے پر دو دن گزر جاتا ہے تو پھر وہ گناہ جب سامنے آتا ہے تو یہ ایسی بلا کسی ججہ کو گناہ کرتے ہیں کہ جیسے ان کو گارنٹی ملی ہے کہ تمہارے پہلے توبے کو اللہ نے قبول کیا ہے. نہیں, تمہیں رونے چاہیے جب دوبارہ وہ گناہ سامنے آتا ہے, پھر دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے, تمہیں رونا چاہیے کہ تمہارے پہلے توبہ اللہ نے قبول نہیں کیا. اگر وہ توبہ قبول ہوتی تو آج اس گناہ کی محبت پھر تمہارے دل میں پیدا نہ ہوتی, کل تو تم اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے تھے اور ندامت کا اظہار کرتا تھا, اور پھر دو دن گزرنے کے بعد پھر اس گناہ کی طرف رغبت, یہ دلیل ہے کہ تمہارے پہلے توبہ اللہ نے قبول کیا نہیں ابھی تک. اس پہلے گناہ کے بارے میں سوچو. سلف تو کہا کرتے تھے کہ ہم سے اگر کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو 30-30 سال تک وہ گناہ ہمیں یاد ہوتا ہے, اس پر ہم پچھتاتے ہیں کہ ایک صغیرہ گناہ کیوں ہوا ہے. تعال عزم علی اللہ یعود, پختہ ارادہ کہ آئندہ نہیں کروں گا. اور چوتھی شرط اظہار الندامہ, اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرنا, حسرت کا. توبہ تو کیا ہے لیکن پھر بھی اس پر ہمیشہ افسوس کا اظہار کرنا کہ گناہ میں نے کیوں کیا ہے. اور پانچویں شرط توبے کی یہ ہے کہ اس گناہ کے بعد, اس توبے کے بعد انسان کوئی نیکی شروع کریں, جیسے کہ قرآن شرط لگائی ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, میں تو غفار ہوں, بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے, ایمان لایا اور عمل صالح, نیک عمل بن جائے. کوئی نیکی شروع کرنا ضروری ہے, یہ توبے کی شرائط ہے. تو یہ شرائط ہو تو اللہ رب العزت پھر وہ توبہ قبول کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے متعلق, عصمت الانبیاء کے متعلق تین موقف ہے. ایک شیعوں کا موقف ہے روافض کا. شیعوں کا موقف یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے محفوظ ہیں لیکن تقیہ کے طور پر کفر کا ارتکاب کر سکتے ہیں, یہ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں ظالم. صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ ہیں لیکن تقیہ کے طور پر کفر کا ارتکاب کر سکتے ہیں, ان کو تو نکال دیں, یہ ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے. جو اہل سنت والجماعت ہے ان کا دو موقف ہے. پہلا موقف یہ کہ انبیاء علیہ السلام قبل النبوت اور بعد النبوت, نبوت سے پہلی اور نبوت کے بعد اپنی زندگی کی دونوں رخ میں کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے محفوظ ہیں. نہ انبیاء سے کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ صغیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے, غلطیوں سے بالکل سرزد نہیں ہوتی. اور پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے, اس طرح کی جو آیات ہیں کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى, آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کیا, تو اس قسم کی آیات میں پھر وہ تاویل کرتے ہیں, کہتے ہیں اس میں تاویل کرنی چاہیے. دوسرا موقف یہ ہے اہل علم کا کہ انبیاء علیہ السلام قبل النبوت اور بعد النبوت کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہے. انبیاء علیہ السلام کبیرہ گناہ نہیں کرتے ہیں, اس سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن جو صغیرہ گناہ ہے اس کی سرزد ہونے کا امکان ہے, صغیرہ گناہ کے سرزد ہونے کا انبیاء علیہ السلام سے امکان ہے, احتمال موجود ہے, ممکن ہے کہ ان سے صغیرہ گناہ ہو جائے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. ایک دلیل تو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام نبی ہے, اللہ نے ایک درخت پر پابندی لگائی کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا, شیطان نے وسوسہ ڈالا, آدم علیہ السلام نے جا کر اس درخت سے کھا لیا ہے. فطری ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نہیں کا ارتکاب گناہ ہے, وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ صغیرہ گناہ کے حکم میں ہے. اور یہی بات قیامت کے دن جب یہ انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی کہ اب اللہ کے سامنے جا کر سفارش کر لیں کہ اللہ اپنے حساب و کتاب شروع کر لیں, 50,000 سال ہوا کہ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں, تو آدم علیہ السلام کہیں گی میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہوئی ہے, مجھے شرم آتی ہے, میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا اور اس کی موت واقع ہو گئی. قیامت کے دن یہ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی, موسیٰ علیہ السلام کہے گا کہ میں نے تو قتل کیا ہوا ہے, میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہو رہا تھا پانی میں, طوفان میں ڈوب رہا تھا, تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق, یا اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور تم نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل کو میں نجات دوں گا. اللہ نے فرمایا کہ نوح تمہاری غلطی ہے, انہ لیس من اہلک, یہ کافر تمہارے گھر میں سے نہیں ہے, وہ رشتہ منقطع ہو چکا ہے. اہل علم لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام دوبارہ جب زمین کی طرف آئے, طوفان ختم ہونے کے بعد تمام زندگی اس ایک بات پر آنسو بہاتے تھے, روتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, کہ میں نے غلطی کی بنیاد پر کافر کو اپنی طرف نسبت کیا کہ میرا بیٹا ہے, اس کو بھی نجات مل جائے. قیامت کے دن جب یہ انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, نوح علیہ السلام کے پاس, کہ آپ تو تمام انبیاء کے والد ہیں, اللہ کے سامنے پیش ہو کر سفارش کر لیں, نوح علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی, میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گی, ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تین جھوٹ بولا ہوا ہے زندگی میں, جس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. اگرچہ وہ جھوٹ ایک مصلحت کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے بولا ہے کہ مثلا بتوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد جب قوم نے کہا کہ بت کس نے ریزہ ریزہ کیا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ جو ان کا بڑا ہے اس نے مارا ہے. اب تو مارا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, لیکن وہاں پہ ایک مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا, تاکہ مشرکین کو ایک سوچنے کا موقع مل جائے, سوچیں تھوڑا سا, کیونکہ مشرکین تو یہی کہتے تھے کہ تم مار نہیں سکتا, یہ جو بڑا بت ہے پتھر ہے تو مار نہیں سکتا, حرکت تو نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو دلیل ملتی تھی کہ جب یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو. اور اسی طرح نمرود نے, یا مصر میں جو بادشاہ رہتا تھا, جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو لینے کا ارادہ کیا تھا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری بہن ہے. اگرچہ وہ بات بھی ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ہی تھا کہ دینی بہن ہے, بیوی ہے لیکن دینی بہن ہے, لیکن پھر بھی بظاہر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام اس کو ایک گناہ مانتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے بارے میں صراحت ہے, وعصا آدم ربہ فغوا, سورہ طہٰ کے آیت, آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کیا ہے. تو اب وہاں پہ تاویل کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں بندہ تاویل کرے اس قسم کی آیات میں؟ ظاہر بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے صغیرہ گناہ سرزد ہونے کا امکان ہے, لیکن البتہ انبیاء علیہ السلام سے اگر کبھی کبھار کوئی صغیرہ گناہ بھی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فوراً تنبیہ کر دیتے ہیں, اللہ کی جانب سے فوراً وحی آتی ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اسرا قیدیوں کے بارے میں جب آپ نے ابوبکر صدیق کا مشورہ قبول کیا کہ ان کو ہم قتل نہیں کریں گے اور ان کو جو ہے نا فدیہ لے کر کے رہا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, تو اللہ نے نہیں ڈانٹا اپنے نبی کو, ما کان للنبی یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض, نبی کے لیے لائق نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ اسیر رہا کرے یہاں تک کہ زمین میں خوب خون بہاتا رہے کفار کے, یہاں تک کہ کفار کے دلوں میں اس نبی کا روح پیدا ہو جائے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ, تم دنیا کو چاہتے ہو, اللہ آخرت کو چاہتا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, اگر اللہ رب العزت کا وہ تقدیری فیصلہ نہ ہوتا تو تمہاری اس کام پر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا. اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ اب نبی علیہ السلام سے ایک غلطی تو ہو گئی تھی یہاں پہ, کہ جس پر اللہ رب العزت اپنے نبی کو ایک طرح دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر وہ تقدیر کا فیصلہ نہ ہوتا تو آپ پر عذاب عظیم آتا. تو یہ دلائل ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے صغیرہ گناہ سرزد ہونے کا امکان ہے. پھر ضرور نہیں کہ ہر نبی گناہ کرے, ہر امکان ہے, کسی سے ہوتا ہے کسی پھر نہیں ہوتا, لیکن جیسے ہوتا ہے اللہ رب العزت فوراً تنبیہ کر دیتے ہیں. یہ بات کی جا رہی ہے صرف قرآن کریم کی تفسیر میں, اور اس حد تک ہم اس کو رکھتے ہیں, اس لیے اس مسئلے کو کتابوں کے اندر لکھنا یا برسر ممبر محراب بیان کرنا درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے لیے فتنے کے سبب بنتا ہے, لیکن یہاں پہ چونکہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے تو آپ ایسے تفاسیر پڑھیں گے جہاں پہ غلط اقوال لکھے ہوں گی, تو ہمارے اوپر فرض ہے, یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم بات وضاحت کر لیں. تو اس لیے بات کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیا کریں, اور بھی اس بات کو عام مجالس میں نہ کیا کریں, اس سے فتنہ پھیلتا ہے مسلمانوں کے اندر. کچھ لوگوں کی عقل نہیں پہنچ سکتی, تو جب کسی آپ کے مخاطب کی عقل کسی بات تک نہیں پہنچ سکتی تو اس کے لیے ایسی بات کرنا در حقیقت اس کو فتنے کے اندر مبتلا کرنے کے مترادف ہے. اور آپ سے بات اس لیے کی ہے کہ آپ میں عقل مندی نظر آتی ہے کہ آپ سوچنے والے لوگ ہیں اور قرآن و سنت کتابی ہیں. پھر یہ میری بات نہیں ہے, میں نے تو سلف کی بات حکایت کیا ہے جو اہل علم نے لکھا اپنی کتابوں میں. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, رجوع کیا اور انه هو التواب الرحيم, اللہ نے آدم علیہ السلام کے توبے کو قبول کیا. پھر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ توبہ جو ہے نا یہ ضروری کہ گناہ کے مقابل میں ہو, توبہ ایک عبادت ہے بذات خود مستقل طور پر, ایک بہترین عبادت ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ انتہائی محبوب عبادت ہے کہ بندہ ہمیشہ توبہ کرتے رہے. کبھی انسان سے غلطی ہوتی ہے, کبھی غلطی تو نہیں ہوتی, گناہ نہیں ہوتا, لیکن جس طرح اللہ رب العزت کی شان ہے اس طرح کی عبادت ہم سے نہیں ہو سکتی. تو اس اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں جو تقصیر ہے, اللہ کے شان کے مطابق اللہ کی عظمت کے موافق ہم سے عبادت نہیں ہوتی, تو اس پر بھی ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں. پھر اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, توبہ کرنے والوں سے اللہ کی محبت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ, اور ترمذی کی روایت میں کہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے, رب غفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. قلنا اهبطوا منها جميعا, پھر ہم نے کہا اتر جائیں اس جنت سے آپ سب زمین کی طرف. اهبطوا کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے, پھر بھی آ چکا ہے, ہماری مشائخ کی اصطلاح میں اس کو اعادۂ بعد عہد کہتے ہیں. ایک بات پر کچھ دیر گزر چکی ہے, ایک بات آپ نے کی ہے پھر اس پر کچھ مدت گزر گئی ہے, پھر دوبارہ وہی بات آپ دہراتے ہیں تاکہ آپ کے مخاطب کو سمجھ آ جائے کہ بات وہی پہلی والی بات ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے اترنے کا حکم دیا, پھر توبے کیا, توبے کا تذکرہ آیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے توبے کو قبول کیا. تو آدم علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے اب توبہ قبول ہو گئے تو پھر جنت میں رہیں گے, نیچے کیوں چلے جائیں گے زمین میں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, گناہ کا تو کچھ نہ کچھ اثر پھر بھی ہوتا ہے, زہر آپ کا لیتے ہیں تو جو مرضی کر لیں پھر بھی زہر کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے, تو گناہ کا ایک اثر ہے. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ زمین کی طرف جائیں گے, اور یہ تو فیصلہ اللہ نے پہلے سے کیا ہوا تھا, اور اس زمین کے خاطر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. لیکن اللہ اگر پہلے سے آدم کو زمین کی طرف بھیجتے, جنت سے نکال دیتے, تو آدم علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ حسرت ہوتی تھی کہ اللہ نے بلا وجہ مجھے جنت سے نکال دیا ہے. تب ایک غلطی ہو گئی آدم سے, آدم علیہ السلام اب خود راضی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں زمین کی طرف جا رہا ہوں. پھر اس میں بڑے فوائد تھے, آدم کی زمین کی طرف آنے میں بڑے فوائد تھے, وہ بہت سارے فوائد ہے کہ ایک مستقل رسالہ بن سکتا ہے کہ اللہ نے آدم کو زمین کی طرف کیوں اتار دیا ہے, زمین میں وہ کیوں اتارا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا, ہم نے کہا اتر جائیں اس جنت سے آپ سب زمین کی طرف. زمین میں کیا ذمہ داری ہے, فإما يأتينكم مني هدى, اگر آئے تمہاری طرف میری جانب سے کوئی ہدایت, تو جزا یہاں پہ محذوف ہے, اما شرطیہ ہے جزا, اس کا محذوف ہے. فإما يأتينكم مني هدى فاتبعوه, اگر میری طرف سے تمہاری طرف کوئی ہدایت آتی ہے تو تم اس کی پیروی کیا کرو, تو جو پیروی کرے گا اس کو کیا ملے گا. فمن تبع ہدایا, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم, تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم يحزنون, او کوئی کبھی ان پر کوئی غم نہیں آئے گا, غمگین نہیں ہوں گی. فإما يأتينكم, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آیا تمہاری طرف, اس لیے یہ تعبیر اللہ نے کیا ہے کہ اللہ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ اللہ ضرور رسول بھیجیں یا قرآن بھیجیں یا کوئی کتاب بھیجیں, اللہ پر فرض نہیں ہے. اللہ نے بھیجا ہے ان چیزوں کو احسانا, اللہ نے احسان کیا ہے, وگرنہ پہلے سے اللہ نے جو عقل دی تھی وہی کافی تھی, اللہ اس کو بھی حجت بنا سکتے تھے کہ میں نے تمہیں عقل دی تھی, لیکن اللہ نے پھر بھی کتابیں بھیجی ہیں انبیاء کو مبعوث کی, یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر آیا تمہاری طرف, ضروری نہیں کہ میں بھیجوں, لیکن اللہ نے پھر بھیجا ہے ہدن ہدایت, منی ہدن, میری طرف سے ہدایت, اشارہ ہے کہ ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو, ہدایت وہ نہیں ہے کہ جو لوگ خود بناتے ہیں, ہمیشہ دلیل اور ہدایت وہ ہے جو آسمان کی طرف سے آئی ہو. فمن تبع ہدایا, اس لیے جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے, اگر وہ ہمیں دلیل دیتا ہے وحی سے, قرآن اور سنت سے, تو آمنا سلم نہ, ہم سر جھکاتے ہیں, لیکن اگر وحی سے دلیل نہیں دیتا, کسی کے نظریہ اور کسی کے عقل کو دلیل پیش کرتا ہے, تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے وہ. فمن تبع ہدایا, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. اشارہ ہے کہ کامیابی کی جو دارمدار ہے وہ وحی آسمانی کی اتباع پر ہے, اور گناہگار وہ ہے جو اللہ رب العزت کی وحی کی مخالفت کرے. وحی کی مخالفت پر انسان گناہگار ہوتا ہے, کسی ایک عالم اور امام کی اجتہاد کی مخالفت پر انسان گناہگار نہیں ہوتا, اس لیے کہ عالم کی جو اجتہاد ہے وحی نہیں ہے, وحی انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے. تو اس لیے کسی عالم کی اجتہاد, اس کی آراء, اس کے نظریات, یا کسی بڑی شخصیت کی آراء اور نظریات وہ اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے, کبھی وہ حق پر ہے کبھی باطل پر ہے, تو اس کی مخالفت گناہ نہیں ہے. فمن تبع ہدایا, جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گی. یہی تو تمام لوگوں کا مقصد ہے کہ زندگی میں بندہ خوف سے بچ جائے اور غم نہ آ جائے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ دو مقاصد تمہیں اس وقت ملیں گی جب تم صحیح معنوں میں میری ہدایت کی پیروکار بنو گی, میری بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرو گی, تو پھر تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہاں پہ مفسرین بہت توجیہات کرتے ہیں کہ خوف سے کیا مراد ہے, حزن سے کیا مراد ہے. راجی بات یہ کہ قرآن نے جو عام تعبیر کیا اس کو عام ہی چھوڑ دیں, نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا, نہ قبر میں نہ حشر میں کبھی بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا جو صحیح معنوں میں متبین ہدایت ہوں گی. اس لیے اب ایسے لوگوں کو دیکھیں گے دنیا میں جو صحیح معنوں میں ہدایت کی پیروکار ہیں, بظاہر فقر کے اندر مبتلا ہے لیکن بالکل خوش ہوتے ہیں, بیمار ہیں, ہسپتال کے اندر پڑے ہیں, چلے جائیں بس اللہ کی تعریف ہی کرتے جا رہے ہیں, اللہ کی تعریف ہی بیان کرتے جا رہے ہیں, کوئی غم نہیں ہے ان کے اوپر, اگرچہ جسمانی تکلیف ہے لیکن دل میں کوئی غم اور خوف نہیں ہے. اس لیے کہ امید ان کی نیت ہی ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ بہت سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, درجات بلند ہوں گے. اس کے مقابل میں اب دھمکی ہے, والذین کفروا وکذبوا, اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا اور جھٹلایا, بی آیاتنا, ہماری آیات کو, اولئک اصحاب النار, یہ جہنم کے ساتھی ہیں, ہم فیہا خالدون, یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کفروا بالامر وکذبوا بالخبر, یہاں پہ کفرو اور تکذیب دونوں کا تعلق آیات سے ہے. تو آیات کی دو قسمیں ہیں, کچھ آیات ہے جس میں اللہ نے امر دیا حکم کیا ہے, کچھ آیات ہے جس میں اللہ نے خبر دی ہے. تو والذین کفروا بالامر, جنہوں نے کفر کیا ہماری اوامر کے ساتھ, یعنی اس کو رد کیا تکبر کی وجہ سے, وکذبوا بالخبر, اور جو ہم نے خبر دی تھی اس کو جھٹلایا, اس نے کہا قیامت کب آئے گی, قل تم من ادری مسا, ہم تو جانتے نہیں قیامت کیا چیز ہے, ان ظن الا ظن, صرف ایک گمان ہے کہ شاید آ جائے. دنیا کی زندگی نقد سودا ہے, آخرت نسیہ سودا ہے, ہم نسیہ لے کر کے نقد نہیں دے سکتے, یہ تکذیب بالخبر ہے. اللہ خبر دے رہے ہیں کہ وما امر الساعت الا کلمح البصر, قیامت کا جو معاملہ ہے تو بس وہ ایک آنکھ چپکنے کا معاملہ ہے, اتنا قریب ہے. اور یہ کہتا ہے کہ دنیا نقد سودا ہے, آخرت تو نسیہ سودا ہے, میں اس نقد کو نسیہ سے بدل نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں اقتربت الساعة, 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت بالکل قریب ہو چکی ہے. اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے لیے حساب کتاب کا ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے, لیکن وہم فی غفلت معرضون, یہ غفلت کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. تو اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ قیامت قریب ہے, اس کو تو 1400 صدی ہو چکی ہے اس بات کو, اب تو قیامت بالکل قریب آ چکی ہے لیکن کتنی قریب ہے وہ ہم نہیں جانتے, غیب سے اس کا تعلق ہے. کذبوا بالخبر, ہماری خبروں کو جھٹلاتے ہیں. تو بھی آیات میں دونوں داخل ہے, اللہ کی آیات کے ساتھ کفر اور تکذیب. پھر آیات کی دو قسمیں ہیں, ایک آیات کونیہ, تین قسمیں ہیں. آیات کونیہ, یہ کائنات کی جو دلائل ہے, کائنات کی ہر چیز, اور دوسری آیات شرعیہ, یہ قرآن حکیم, اور تیسری آیات انبیاء علیہ السلام کے معجزات. تو جو کونی آیات کو جھٹلاتے ہیں, یا شرعی آیات کو, یا انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو, اور کفر کرتے ہیں, اولئک اصحاب النار, یہ جہنم کے ساتھی ہیں. یہاں پہ اللہ نے اصحاب صحبت سے ماخوذ ہے, صحبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. تو یہ تعبیر اللہ نے یوں اس لیے کیا کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اصحاب النار کے اطلاق دو طرح لوگوں پر ہوا ہے, ایک تو جہنم کے جو مالک ہیں ملائک, ان کو بھی اللہ نے اصحاب النار کہا ہے اس لیے کہ جہنم کے مالک ہیں, وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. اور دوسرا اصحاب النار جہنمیوں کو کہا جاتا ہے, کفار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہتے ہیں. اور مسلمان کے لیے اصحاب النار استعمال نہیں ہوتا. مسلمان گناہگار اگر جہنم میں بھی جائے تو اس کے لیے اصحاب النار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, اس لیے کہ گناہگار مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہتا, کچھ مدت گزرنے کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے. ہم فیہا خالدون, یہ کافر اور یہ اللہ کی آیت کو جھٹلانے والے اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گی. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جنت آپ کا آسمانوں میں ہے, لیکن ریاض الجنہ جو ہے اس کی زمین میں, کہتے ہیں کہ وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے. جنت کا ٹکڑا بنے گا.